بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سورة الإخلاص. سورة إخلاص مكة میں نازل ہوئی اور اس کی چار آیتیں ہیں. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. تو کہے وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ کسی کو جنا نہ کسی سے جنا، اور نہیں اس کے جوڑ کا کوئی. خلاصہ تفسیر. اس کا سبب نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ مشرکین نے آپ سے کہا کہ آپ اپنے رب کی صفات اور نسب بیان کیجئے. اس پر یہ سورت نازل ہوئی. آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ یعنی اللہ آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ وہ یعنی اللہ اپنے کمال ذات و صفات میں ایک ہے. کمال ذات یہ ہے کہ واجب الوجود ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اور کمال صفات یہ کہ علم قدرت وغیرہ اس کے قدیم اور محیط ہے. اور اللہ بے نیاز ہے، یعنی وہ کسی کا محتاج نہیں اور اس کے سب محتاج ہیں. اس کے اولاد نہیں اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ کوئی اس کے برابر ہے. معارف و مسائل. شان نزول. ترمذی حاکم وغیرہ کی روایت میں ہے کہ مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالی کا نسب پوچھا تھا، ان کے جواب میں یہ سورت نازل ہوئی. دوسری بار روایات میں یہ سوال یہود مدینہ کی طرف منسوب کیا ہے، اسی لیے سورت کے مکی یا مدنی ہونے میں اختلاف ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، حسن بصری، عطاء، اکرمہ، جابر رضی اللہ عنہم نے اس کو مکی کہا ہے، اور قتادہ، ضحاک وغیرہ نے مدنی. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے دو قول منقول ہیں. بعض روایات میں ہے کہ مشرکین کے سوال میں یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ کس چیز کا بنا ہوا ہے، سونا، چاندی یا اور کچھ. ان کے جواب میں یہ سورت نازل ہوئی. فضائل سورت. امام احمد نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھے سورت یعنی سورہ اخلاص سے بڑی محبت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا. ترمذی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ سب جمع ہو جاؤ، میں تمہیں ایک تہائی قرآن سناؤں گا. جو جمع ہو سکتے تھے جمع ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور قل ھو اللہ احد کی قرآت فرمائی اور ارشاد فرمائے کہ یہ سورت ایک تہائی قرآن کی برابر ہے. ابو داؤد، ترمذی، نسائی نے ایک طویل حدیث میں روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح اور شام قل ھو اللہ احد اور معوذتین پڑھ لیا کرے تو یہ اس کے لیے کافی ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ یہ اس کو ہر بلا سے بچانے کے لیے کافی ہے. امام احمد نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو ایسی تین صورتیں بتاتا ہوں کہ جو تورات، انجیل، زبور اور قرآن سب میں نازل ہوئی ہیں. اور فرمایا کہ رات کو اس وقت تک نہ سو جب تک ان تینوں معوذتین اور قل ھو اللہ احد کو نہ پڑھ لو. حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس وقت سے میں نے کبھی ان کو نہیں چھوڑا. قل ھو اللہ احد. لفظ قل میں اشارہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی طرف، کہ ان کو اللہ تعالی کی طرف سے لوگوں کی ہدایت کا حکم ہو رہا ہے. اور لفظ اللہ اس ذات کا نام ہے جو واجب الوجود ہے اور تمام کمالات کا جامع اور تمام نقائص سے پاک ہے. احد اور واحد ترجمہ تو دونوں کا ایک ہی کیا جاتا ہے، مگر مفہوم کے اعتبار سے لفظ احد کے معنی میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ ترکیب اور تجزیے سے اور تعدد سے اور کسی چیز کی مشابہت اور مشاکلت سے پاک ہے. یعنی وہ کسی ایک یا متعدد مادوں سے نہیں بنا، نہ اس میں تعدد کا کوئی امکان ہے، نہ کسی کے مشابہ ہے. یہ جواب ہے کہ ان لوگوں کا جو اللہ تعالیٰ جل شانہ کے متعلق پوچھتے رہے کہ وہ سونے چاندی کا ہے یا کسی جوہر کا. اسے ایک مختصر جملے میں ذات و صفات کے سب مباحث آ گئے اور لفظ قل میں نبوت و رسالت کا مسئلہ آ گیا. اس میں غور کرو تو یہ ایک مختصر جملہ ان عظیم شان مباحث کو حاوی ہے جو بڑی بڑی جلدوں میں لکھے جاتے ہیں. اللہ الصمد. لفظ صمد کے بہت سے معنی ہو سکتے ہیں، اسی لیے حضرات مفسرین کے اقوال اس میں بہت سے بیان کیے گئے ہیں. بہت ہیں. امام حدیث طبرانی نے کتاب السنہ میں ان تمام اقوال کو جمع کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ سب صحیح ہیں اور ان میں جو صفات بیان کی گئی ہیں وہ سب ہمارے رب کی صفات ہیں. لیکن اصل معنی سمجھ کے یہ ہے کہ جس کی طرف لوگ اپنی حاجات اور ضروریات میں رجوع کریں اور جو بڑائی اور سرداری میں ایسا ہو کہ اس سے کوئی بڑا نہیں، خلاصہ یہ کہ سب اس کے محتاج ہوں، وہ کسی کا محتاج نہ ہو۔ لم یلد ولم یولد، یہ ان لوگوں کا جواب ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے نسب نامے کا سوال کیا تھا کہ اس کو مخلوق پر قیاس نہیں کیا جا سکتا جو تاوالد و تناسل کے ذریعے وجود میں آتی ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ کوئی اس کی اولاد۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کفو کے لفظی معنی مثل اور مماثل کے ہیں، معنی یہ ہے کہ نہ کوئی اس کا مثل ہے نہ کوئی اس سے مشاکلت اور مشابہت رکھتا ہے۔ سورہ اخلاص میں مکمل توحید اور ہر طرح کے شرک کی نفی ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک سمجھنے والے منکرین توحید کی دنیا میں مختلف اقسام ہوئی ہیں۔ سورہ اخلاص نے ہر طرح کے مشرکانہ خیالات کی نفی کر کے مکمل توحید کا سبق دیا ہے، کیونکہ منکرین توحید میں ایک گروہ تو وہ خود اللہ کے وجود ہی کا منکر ہے، بعض وجود کے تو قائل ہیں مگر وجوب وجود کے منکر ہیں، بعض دونوں کے قائل ہیں مگر کمال صفات کے منکر ہیں، بعض یہ سب کچھ مانتے ہیں مگر پھر عبادت میں غیر اللہ کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ ان سب کے خیالات باطلہ کا رد اللہ احد میں ہو گیا۔ بعض لوگ عبادت میں بھی کسی کو شریک نہیں کرتے مگر حاجت روا اور کارساز اللہ کے سوا دوسروں کو بھی سمجھتے ہیں، ان کے خیال کا ابطال لفظ سمد میں ہو گیا۔ بعض لوگ اللہ کے لیے اولاد کے قائل ہیں، ان کا رد لم یلد میں ہو گیا۔ واللہ سبحانہ وتعالی عالم۔